teksty moje wynikają z tego, jaka jest sytuacja naokoło mnie. Ja nie piszę tekstów, które wziąłem z kosmosu, nie piszę, bo jakbym chciał pisać o rzeczach, które nie dotyczą, to bym zaczął pisać o muminkach. Ja chcę, żeby moje płyty były dokładnie tym, jakim ja jestem i jaki jest otaczający mnie świat.